کیا فریزر میں لیمو رکھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ اگر زیادہ دن تک رکھنے ہو تو پانی میں ڈال کر ڈیپ فریزر یا گھریلو فریزر کے برف والے خانے میں رکھ دیں، اس طرح برف میں جم جائیں گے اور سوکھنے سے محفوظ رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔